अध्याय के अब तक भाष्य तक कुछ विचार हो गया। प्रथम अध्याय के साथ द्वितीय अध्याय का क्या संबंध रहा, तो उसका विषय और इसका विषय क्या है कि अवतरण में दिखा चर्चाया गया। अब आगे मंत्र का उच्चारण है, ओम तृप्तवाला कीर्हान जानो गार्ग्यास जात शत्रु काश्यम ब्रह्मते प्रमाणीति सहोवाच अजात शत्रु सहस्रमेत वाची तत्मो जनको जनक वै जना धावंती तृप्तवाला की राम जानो गार्ग्यास सहो वाचा जात शत्रु काश्यम ब्रह्मते प्रवाणीति सहो वाचा जात शत्रु वाची तद्मो जनको जनक वै जना धावंती मंगलार्थ है। ओंकार शब्द द्वावे कंधम विद्वाधिर्यात तस्मा मांगलिका प्रभो, दोनों मांगलिक है ओंकार और अथ शब्द, क्यों पहले ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके निकले हैं, ये मांगलिक होते हैं उनका उच्चारण मंगल होता है। इसलिए जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो ओम पूर्वक उच्चारण होता है और ओम पूर्वक समापन करते हैं, वेद में ऐसा नियम है। जहां पढ़ते पढ़ते जहां जाकर आप रुकेंगे वेद में, फिर वहां ओम का उच्चारण होगा, आरंभ में ओम का उच्चारण होगा, मांगलिक है सब मंगल के लिए होता है। दृप्त बाला की रह आमदानो गार्ग्य आसह, किसी काल विशेष में एक व्यक्ति ऐसा था, दृप्त बड़े घमंडी विद्या में घमंड है, ऐसा है बाला की बलाकाया अपत्यम बाला की, बलाका का संतान है इसलिए इसको बाला की कहा जाता है। अतय सूत्र तो लग्ने से होता है, बलाका सूत्र आकारांत है, तो अतः के आगे बाहुआ दिग्रस्त सूत्र है वो भी यह प्रत्यय करता है, उस बाहुआ दिग्रस्त सूत्र के द्वारा यह प्रत्यय लगा हुआ है, आदि इसकी वृत्ति होगी बाला की बना है। एक माने घमंड रखने वाला, अपने में वित्तता के घमंड रखने वाला एक बाला की नाम का था। अनुजान हमारे प्रसिद्ध है ये बाला की प्रसिद्ध है, किस काल विशेष में था तृप्त बाला की। अनुजान षडंग वेद पढ़ने वालों को अनुजान उपाधि दी जाती थी, अनुजान माने छंद कल्प ज्योतिष निरुक्त शिक्षा व्याकरण, ये वेद के छह अंग होते हैं, इनके सहित जो वेद पढ़ा है उसको अनुजान बोलते हैं। अनुजान माने वेद के किसी भी स्थान पर प्रवचन करने में समर्थ है, वो क्यों अंगों के सहित पढ़ा है, छंद है कल्प है ज्योतिष है निरुक्त है शिक्षा और व्याकरण, ये छह अंगों के सहित वेद का अध्ययन अध्ययन है जिसको उसको अनुजान बोलते हैं। अनुजान गार्ग्य गर्ग गर्ग का गोत्रा प्रत्यक्षान है, मैं गर्ग गोत्र का था वो, अपने पूर्वजों को लेते हैं तो गर्ग गोत्र लेते हैं, अपना नाम तो बालाजी है, दृप्त उसका विद्या के अभिमान के कारण दृप्त विशेषण लगा दिया बालाजी को, और गोत्र से गार्गी गोत्र वाला है। आशा ऐसा किसी काल विशेष था। सहोवाच अजात शत्रु काश्यम, काश्याम भवम काश्यम, जो काशी में रहने वाले को काश्य बोला जाता है। दिगादित सूत्र से प्रत्योदा, और अजात शत्रु में दो प्रकार समास है, पहले बहुव्रीहि उसके बाद तत्पुरुष नाम है। शत्रु जातो यस्य सजात शत्रु, शत्रु पैदा हो गया जिसको, जिसका उसको कहते हैं जात शत्रु, न जात शत्रु अजात शत्रु, जिसके कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे थे काशीराज, काशी का राजा, जिनके कोई शत्रु नाम के वस्तु नहीं है, अजात शत्रु। ये अजात शत्रु शब्द एक यही मिलता है, और एक महाभारत में युधिष्ठिर के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिनका शत्रु पैदा हो गया जात शत्रु, शत्रु जात हो यश्य, जिसका शत्रु पैदा हो गया उसको होता है जात शत्रु, न जात शत्रु तत्पुष्ण है उसको, न जात शत्रु अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु दिव्यांग है सहोवाच, उसने कहा, गार्ग ने कहा, अजात शत्रु जो काशीराज हैं उनके पास जाकर के कहा, वाचा मैंने कहा, क्या कहा, ते ब्रह्मा प्रवाणी इति, ते मैं तुभ्यम ब्रह्म प्रवाणी, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं, लोट लगा है, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं, ऐसा ऐसा कहा उस गार्ग ने। सहोवाच अजात शत्रु, वो जो अजात शत्रु ने बड़े प्रसन्नता के साथ कहा, कहा सहस्रम एतस्याम वाची तद्भा, इस वाणी में जो आपने ये शब्द कहा प्रपते प्रवाणी, इस वाणी में आपका जो शब्द है इसमें 1000 गाय मैं आपको देता हूं, हम देते हैं वयम दद्मः, हम देते हैं आपको इस वाणी पर प्रपते प्रवाणी, इतना जो शब्द कहा आपने, इतने प्रसन्नता है मुझे ब्रह्म के उपदेश करने पर, तो आज क्या क्या देंगे आगे, किंतु इतने शब्द मात्र में कितने, मैं 1000 गाय आपको देता हूं। हाँ, ऐसे भाष्य में उन दिनों में क्या था, गौधानी होता था, सहस्रवाणी गौधान, तो पहले गोधानी होता था, जो होता था गोधानी होता था, केवल सहस्र देना में क्या सहस्र, तो अध्यार से आएगा वो, वो तो नहीं सौ पुत्र से एक वो तो आगे है, वहां तृतीय अध्याय आएगा, तो 1000 गाय में इस वाणी के ऊपर देता हूं, जो ब्रह्मते प्रवाणी आपने कहा मेरे लिए ब्रह्म का उपदेश करूं, मुझे इतनी प्रसन्नता है, क्यों, जनको जनक इति भाई जनाह धावंती, आज लोग ऐसी स्थिति में है सारे, जनक श्रोता है, जनक दाता है, दो जनक शब्द का, इसलिए इसको जनक के तरफ ही साहब वहीं जा रहे हैं आज, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं हमारे पास कोई नहीं आता, आप आवे, जनको जनक इति भाई, ऐसा प्रसिद्ध है जनक, जनक जनक करके जाते हैं, जनको श्रोता, जनक जनक श्रोता, जनको दाता, यही अर्थ होता है इसका, जनक श्रोता भी है दाता भी है, खूब देगा वो हमें धन देगा, और श्रोता भी है, वेदांत के ईश्वर बड़े अधिकारी है, और दाता भी है, देगा भी धन भी देगा, ऐसा मान करके सबके सब जितने ब्राह्मण लोग हैं वही जाते हैं आजकल जनक के पास, आप मेरे पास आ गए इसलिए 1000 गाय में आपको इस वाणी को बताता हूं, शब्द को बता, जनाधावंती जन लोग वहीं दौड़ते हैं, सब सारे लोग वहीं दौड़ते हैं, जन के पास ही दौड़ते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए अति प्रसन्नता है मुझे इसी ब्रह्मदेव ब्रह्माणी इस वाक्य के ऊपर, मैं 1000 गाय आपको दान देता हूं, ऐसा अजात शत्रु ने कहा, यही मंत्र का अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं आख्याय का अर्थ है बहुदास्ते सदक्षराणी जा करें, ये कहानी का जो है अजात शत्रु और गार्गे का संवाद चार प्रकार से कहा, चार प्रकार से यहां पर संवाद के तात्पर्य बताया था, अर्थ बताया था, मैंने कहानी क्यों सीधा सीधा क्यों न कहते, तो कहा जब तक अत्यंत जो सूक्ष्म विषय है शिष्य और गुरु के माध्यम से जब तक नहीं कहेंगे कहानी के माध्यम से तब तक बैठेगा, पहली बात ये थी, मैंने शिष्य और गुरु के मैंने ऊढ़ है विषय, शिष्य आचार्य गुरु शिष्य के माध्यम से प्रश्नोत्तर के रूप में कहने पर विषय किसी प्रकार बैठ सकता है, सूक्ष्म है विषय। एक था। दूसरा, आचार विधि के प्रदर्शन करने के लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए, गुरु को कैसा होना चाहिए, आचार का विधान। बिना आचार का नहीं होगा, गुरु को भी आचार का पालन करना होगा, शिष्य को भी। इसके लिए भी कहानी में तात्पर्य है। तीसरा था कि केवल तर्क बुद्धि निषेधार्थ, केवल तर्क मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थ नहीं है ये विषय। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही अर्थ होने वाला है, श्रुति के सहारे से अर्थ सिद्ध हो सकता है, जो सूक्ष्म विषय है, केवल तर्क का विषय नहीं है। ये तीसरा। और चौथा, श्रद्धा। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में, गुरु में, गुरु की श्रद्धा, शिष्य की श्रद्धा, जो भी होंगे। ये चार हेतु बताया था कहानी के लिए, जो कहानी के रूप में अवतरण देने जा रहा है, जो कहा रहा है, इसके लिए कहा था। यही कह रहे थे जान आख्यायिक अर्थ बहुदाश्य थे। कहानी का अर्थ बहुत प्रकार होने, सिद्ध होने पर, ये जो मैंने अजात शत्रु और गार्गी का जो संवाद होना है, ये बहुत प्रकार यहां है, संबंध है। ठीक है, तद अक्षराणी जा सकते। अब उसके मंत्रों का, शब्दावली का व्याख्या, अक्षर शब्दावली का व्याख्या करते हैं। भाष्यकार एक था, ये कहते भाष्यकार, तत्र पूर्व पक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दृप्त बाला जी। यह पूर्व पक्षवादी है, वास्तव में अभी तो माने उपदेश करने जाएंगे, किंतु वो पूर्व पक्षवादी है, सिद्धांत के निर्भर नहीं कर सकता जाए। तत्र पूर्व पक्षवादी अविद्या विषय ब्रह्मविद दृप्त बाला के, वहां इस संबंध, इस विषय में पूर्व पक्षवादी है, सिद्धांतवादी नहीं गार्ग्य, जो अविद्या का जो विषय है उसको ब्रह्म समझ रहा है, उपासना के विषय को ब्रह्म समझ रहा है, अविद्या विषय ब्रह्मविद, अविद्या का जो विषय है वो उस ब्रह्म, उसको ब्रह्म समझता है। टिप्पणियां दो तीन चार, दो बजा टीको हम कहा, तत्र मन हुए टीका में जो कहा आख्यायिका का तात्पर्य, टीका में जो बताया था वही है। तीन नंबर में कहते हैं पूर्व पक्षवादी, तदुक्तम श्रीमद विद्यारण्य स्वामी भी वृद्धारण्य वार्तिक सारे, विद्यारण्य स्वामी जी ने वृद्धारण्य वार्तिक सार में इस विषय को बताया। क्या कहा, यद्यारोपस्थिति युक्त चतुर्थे सवपोद्यते विद्या सूत्र से तात्पर्य अथवा निरूप्यते संति सर्ब्राह्मण्यत्र प्रथम ब्राह्मणत्रयम् अपवाद प्रधान सद् ब्रह्म तत्व निरूपकम् चतुर्थे त्वात्म सूत्र से साक्षात् तात्पर्य विस्मृति फलानुसारी सार्वात्म विस्तार पंचमे स्मृत विद्या वंश से विस्तारो जपार्थ षष्ठ जपादुरुणं श्रित्य विद्यां प्राप्नोति सुस्थिराम् अपवाद प्रधानं सद्ब्राह्मणत्रयमेवितम् तत्राद्येनात्मना तावत् प्राणादीनाम् अपोद्यते अतः प्राणात्म बाल्यत्र बालाति गुरुपक्षभुत् ब्रह्मातत्त्वविद्राजा सिद्धान्ते प्रतिवर्तितम्। ऐसा विद्यानंद स्वामी जी ने वृद्धानि वार्तिक सार में ऐसे लिखा है। कहते हैं यो अध्यारोप तृतीय उक्त, तृतीय न उक्त तृतीय उक्त, माने प्रथम अध्याय के द्वारा जो अध्यारोप कहा था, तृतीय माने माने वृद्धारण्य क्रम से प्रथम अध्याय, यहां के क्रम से प्रथम अध्याय, यो अध्यारोप पहले अध्यारोप किया था, तद्येतम तरी अभी तक अध्यासित से आरोपी आरोप चलता रहा, उसके विस्तार किया, अन्यवासो अन्यवास में दस देते, यहां से विस्तार किया, जो अध्यारोप किया था यही है। जो अध्यारोप तृतीय उक्ता, तृतीय माने प्रथम अध्याय में जो अध्यारोप कहा गया था, चतुर्थे असौ अपोद्यते, ये चतुर्थ अध्याय वृद्धारण्य क्रम से यहां द्वितीय अध्याय, इसके द्वारा उसको अपवाद किया जाता है, अध्यारोप अपवाद एक वही है प्रक्रिया। प्रथम अध्याय में जो आरोप किया था, अध्यारोप जगत दिखाया था, उसका अपवाद है, यहां अपवाद होगा ये द्वितीय अध्याय। विद्या सूत्र से तात्पर्य अथवा अत्र निरूप्यते, अथवा जो विद्या सूत्र आत्मा इत्य उपासित पूर्व में कहा था विद्या सूत्र, उसके यहां पर तात्पर्य अथवा उसका तात्पर्य यहां बताया जाएगा विद्या सूत्र का, और विद्या सूत्र का तो तात्पर्य बता दिया, विस्तार हो गया। विद्या सूत्र का तात्पर्य ये द्वितीय अध्याय में होना है, एक निरूपण होगा। संति सर्व ब्राह्मणानी अत्र, इस अध्याय में छह ब्राह्मण हैं, जो द्वितीय अध्याय है छह ब्राह्मण है, अजा शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण, मधु ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, छह ब्राह्मण है ब्राह्मण जाता। प्रथमम ब्राह्मण त्रिगुण विशिष्ट, तीन ब्राह्मण पहले वाले हैं, अजात शत्रु ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये पहले वाले जो तीन ब्राह्मण हैं। अपवाद प्रधानम सत ब्रह्मवत्त रूपकम, अपवाद की यहां प्रधानता होगी तीन ब्राह्मण के द्वारा, पूर्व जो अविद्या का विस्तार है उस अपवाद के प्रधानता के रूप से ब्रह्म तत्व का भी निरूपण होगा, किंतु केवल ब्रह्म तत्व का ही निरूपण नहीं है तीन ब्राह्मणों में, पहले अपवाद प्रधान है, मुख्य रूप से अपवाद करना पूर्व का अध्यारोप का अपवाद प्रधान है और ब्रह्म का की ब्रह्म तत्व का भी निरूपण भी होगा, मुख्य है अपवाद करना। ये तीन ब्राह्मणों का तात्पर्य, अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये तीन ब्राह्मण यही कहा। चतुर्थे तो आत्मसूत्र से साक्षात तात्पर्य विस्तृत है, चतुर्थ जो मैत्रेयी ब्राह्मण है जो आत्मासूत्र था, आत्मा इतने उपासित उसका विशेष रूप से विस्तार होगा चतुर्थ ब्राह्मण। फलानुसारी सार्वात्म विस्तार पंचवश श्रद्धा, फल के अनुसार सार्वात्म भाव को प्राप्त करना, ये अब मैं प्रथम सर्वेशा भूताना पढ़ू इत्यादि, तो ये सर्वात्म भाव के कथन करने वाला है ये पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण। ये कहा विद्यावंश से विस्तारो जपार्थम षष्ठ ईगता है, विद्यावंश का वर्णन है, गुरुजनों का जो वर्णन किया है विद्यावंश का, माने जन्मना वंश और विद्यावंश दो प्रकार के वंश होते हैं, या जन्मना वंश नहीं है विद्यावंश, हमारे तक कहां कहां से आई है विद्या, वंश ब्राह्मण है षष्ठ ब्राह्मण, तो विद्यावंश विस्तार तो जपार्थम, वो केवल जपने के लिए हो, हाँ कोई कोई वो नहीं है अध्यारोप नहीं अपवाद में नहीं कुछ नहीं, केवल जप मंत्र उच्चारण करता है उपार्थम षष्ठे ईर्ता षष्ठ में कहा गया यहां जपार गुरु अनुसृत्य विद्या प्राप्त होता, तो ये वंशों का जो जप करते हुए वंश ब्राह्मण को पढ़ते हुए गुरु के अनुसरण करने पर सुस्थिर विद्या प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, अस्थिर विद्या होगी। जो वंश ब्राह्मण का मंत्र माने उसका उच्चारण कर रहा है मंत्रों का, जैसे शांति पाठ करते उस प्रकार करता है, करने से जो गुरु को अनुसरण करने पर क्या करे होगा विद्या सुस्थिर होगी। तो ये छह ब्राह्मणों की तात्पर्य बता दिया द्वितीय अध्याय का विवाद विचार बताया, यही है अपवाद प्रधानम सब यद ब्राह्मण त्रयनीतम, कहते जो पहले वाला जो तीन ब्राह्मण बताया था अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तावश ब्राह्मण, तत्र आद्येन आत्मता तावत प्रादिना बपद्य थे, पहला वाला जो अजात शत्रु ब्राह्मण है उनके तीन में से भी पहला वाला प्रथम जो अजात शत्रु ब्राह्मण, उसके द्वारा क्या करते हैं प्राणादि में आत्मत्व का अपवाद कर दिया था, प्राणादि आत्मा नहीं है, जाहिर का प्राणादि को आत्मा मानता है उसको, वो आत्मा नहीं है ये अपवाद करेंगे, ये आत्मा नहीं है अपवाद करेंगे इस ब्राह्मण में। और अत प्राणात्मवाद जत्र बाला की पूर्व, इसलिए क्या होगा यहां प्राणात्मवादी है वो, प्राण को आत्मा समझने वाला है, इसलिए वो पूर्व पक्ष बनेगा बाला की, अब पहले तो सिद्धांति बन के आना चाहता किंतु बाद में पूर्व पक्ष बनेगा, अतः इसी कारण से प्राणात्मवादी अत्र माने अश्विन अध्याय यहां पर प्रथम ब्राह्मण में बालाजी पूर्व पक्ष हो, बालाजी यहां पूर्व पक्ष होता है हुआ। और ब्रह्मात्म तत्व भी राजा, राजा कैसे हैं ब्रह्मात्म तत्व लगता है जानते हैं जानकार है राजा, सिद्धांति प्रतिपत्तिका सिद्धांति जो राजा हैं उनको उत्तर देंगे, वो पूर्व पक्ष होगा गार्ग्य, सिद्धांति होंगे राजा, उस गार्ग्य को उपदेश करेंगे, ठीक है। चार नंबर भी है ना अविद्या कार्य प्रणादि, माने अविद्या पूर्वपक्षवादी कौन है गार्ग्य है, तो उसका विषय क्या है अविद्या विषय, जो अविद्या का विषय है वो माने अविद्या कार्य जो प्रणादि अविद्या का विषय है उसको ब्रह्म मानने वाला है वो, ये दृप्त वाला की क्या गर्विला है माने वो घमंड है, विद्या में घमंड, किसी को रूप में अहंकार होता है मैं सुंदर हूं किसी कोई गुण हो तो उसमें अहंकार होता है, मैं इसे जानता हूं। जो विद्या में अहंकार, मैं जाने कहां का अहंकार होता है, क्यों? विद्या विवाद आय धनमदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ऐसा है माने विद्वान में और अज्ञानी और ज्ञानी की बात है। जो विद्वान होगा उसमें धन क्या होगा, कहते हैं परोपकार के लिए होता है। विद्या विवाद आय, इसके लिए विद्या विवाद के लिए होगा, अज्ञानी के पास जो विद्या होगी विवाद के लिए झगड़ा करेगा। धनम मदाय, अज्ञानी के पास जो धन होगा घमंड के लिए होगा। शक्ति परेशान परपीड़नाय, कहते शक्ति उसके पास बल हो तो दूसरे को कष्ट देने के लिए होगा। खलस्य साधु विपरीत में तत्व, ये तो खल का हो गया, साधु का इसे विपरीत है। ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, ज्ञान माने विद्या होगी किसके लिए, ज्ञान के लिए साधु के पास, और धन किसके लिए होगा, दान के लिए होगा, और शक्ति के बल किसके लिए होगा, रक्षा करने के लिए होगा। ये स्थिति है, दूसरे की रक्षा के लिए बल है, दोनों में यही होता है। तो यहां घमंड है, बालक की पिछले कहा गृप्त हो मैंने गर्विता, गर्व से युक्त है, क्यों गर्व विद्या है वो, मानी क्या असम्यक ब्रह्म विद्वात। हाँ, भाष्यकार कहते हैं देखो आधा घड़ा जो होता है ना पानी भरा, वो छछलता छछल छलकता है, पूरा भरा हुआ छलकता नहीं, शांत होता है। समुद्र में पानी ऊपर ऊपर छलकता है, नीचे शांत रहता है। कहते हैं असम्यक ब्रह्म विद्वात, क्यों गर्वित है, घमंड क्यों है, सम्यक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सम्यक ब्रह्म ज्ञान होता तो घमंड नहीं होता। भाष्यकार ये लिखते हैं असम्यक ब्रह्म विद्वात, कारण से घमंड है उसको, बलाकाया अवत्यम बालाकी, ये कहते हैं बलाका के संतान है इसलिए बालाकी कहा गया, ऐसा है। बालाकी ही बलाका माने यहां बलाका शब्द आकारांत है, बाहुआधिग्रस्त सूत्र से यह प्रत्यय हुआ है, अतो अत इन से नहीं सकता, अदंत नहीं है बालाकी। दृप्त असौ बालाक, कर्मधारे समास है दृप्त और बालाकी, जो घमंड युक्त अहंकार युक्त है, जो बालाकी समान एक है, इसका विशेषण है तृप्त बालक जी का। तृप्त असौ बालक सब एक असौ यदि तृप्त बालक ही, ह शब्द जो ह दिया बालक हब्द ऐतिहास, ऐसी घटना घटी है पहले ये बताने के लिए ह लगा दिया। टिप्पणी एक नंबर है ह शब्द के ऊपर, एक नंबर टिप्पणी परंपरागत उपदेशार्थक, जो परंपरागत जो उपदेश के लिए ह शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा है करके परंपरागत उपदेश सुना है, इसके लिए हा शब्द लगाया कि परंपरा। दो नंबर भी आगे ऐतिहासिक होगा, दो नंबर पारंपरियोपदेश ऐतिह्यम इति अमर, अमरकोश कार ने ऐसा कहा है, कहते हैं पारंपरियोपदेश जो परंपरा से उपदेश होता है वह हा लगाया जाता है, इसके लिए हा शब्द होता है। ऐतिह्यम ऐतिह्य इतिह ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हैं इसके लिए ह अध्ययम, ह जो अध्यय का प्रयोग इसके लिए होगा, परंपरागत उपदेश में होता है, ऐसा ऐसी घटना घटी है बालाजी था इसके लिए कहा। चकार है विशेष अमरा चकार, अमर को कार ने ऐसा किया, चकार विशेष चकार ऐसा किया कहते हैं। आगे आख्यायिकायाम अनुदानो अनुवचन समर्थो वक्ता बाग्मी गार्ग्यो, जो कर्ता कहते हैं आख्यायिका में मान कथन करने में, षडंग वेद का कथन करने में अनुचान अनुवचन समर्थ माने उपदेश करने में समर्थ है, क्यों छह अंगों के सहित वेद पड़ा हुआ है, अनुचान उसी का नाम अनुचान शब्द, संगोपांग वेद है जिसके पास उसको अनुदान बोलते हैं अनुचान। अनुदान तीन नंबर टिप्पणी है ना, अनुदान सांग वेदाध्याय कहते हैं, अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले को अनुदान कहते हैं, केवल वेद नहीं अंगों के सहित, जिसमें छंद शास्त्र का ज्ञान हो, कल्प शास्त्र का ज्ञान हो, और ज्योतिष का ज्ञान हो, निरुक्त का ज्ञान हो, शिक्षा का ज्ञान हो, और व्याकरण का ज्ञान हो, वेद के अंग हैं। ये सांग वेदाध्याय बोलिए अंगों विषय वेदाध्यान करने वाला ये अमरकोश का ध्यान अनुचारण सांग वेदाध्याय कहते अमरकोश का ने इसका भी अर्थ किया अनुचारणा प्रवचने सांगे रीति अमरा अनुचारण शब्द का ही है ना प्रवचने सांगे प्रवचने अदिति अंकों के सहित प्रवचन का अध्ययन है अदिति अध्ययन है इसका इसे अनुचारण कहा जाता है अमरकोश ने ऐसा कहा अनुचारो दीनित सांग वेद विचक्षण इति विश्व विश्वकोश ने ऐसा कहा है अनुदान जो होना कैसा होगा विनीत होना चाहिए नम्रता होनी चाहिए सांग वेद विचक्षण संपूर्ण अंकों के सहित वेद में विचक्षण सब दृष्टा है वेदों का दृष्टा अंकों के सहित एक प्रतिभा शक्ति है उसको अनुदान कहा जाता है ये विश्वकोश की बात में कहा आगे अनुदान माने अनुदान समर्थों बढ़ता भाग्यहीन बढ़ता माने भाग्यहीन बोलने वाला था जानता था मैंने अंगों के सहित कहीं भी पूछो बोल देता तो जाकर मैं आदि सब भी मैंने सही वेदों के विषय में सब जानकारी है गार्ग्यो ऐसा गार्ग्य था गार्ग्यो गोत्र था गोत्र से गार्ग्य है वो उसके पूर्वज गर्ग थे इसका आदि से गार्ग्य नाम पड़ा आता मैंने बहुवा ऐसा था कुछ काल विशेष किसी काल विशेष में ऐसा था काल विशेष में ऐसा एक गार्ग नाम का व्यक्ति था सड़ंग वेद पड़ा हुआ था किंतु घमंड था घमंडी था सहोबाच अजात शत्रु को एक दिन आकर के अजात शत्रु को कहा गार्ग ने कहा अजात शत्रु को वाचा और अजात शत्रु कहा अजात शत्रु नामानम अजात शत्रु माने अजात शत्रु जिनका नाम है ऐसे राजा को काश्यम काशीराजम अभिगम्य काशीराज के सामने जाकर के कहा काश्यम मैंने काश्याम भवम काश्यम काशी में होने वाले काशी बोलते हैं काशीराज के वो अजात शत्रु उनके पास में जाकर के कहा ब्रह्मते ब्रह्माणी थी मैं क्या तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं ऐसा कहा ब्रह्मते ब्रह्माणी थी मैंने ब्रह्मते तुभ्यम ब्रह्माणी कथयानी ब्रह्मते मैं तुभ्यम तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूं ब्रह्माणी कथयानी क्या कथन करूं ब्रह्माणी का कथयान कथन करूं कथयानी कहा चार की टिप्पणी है निरुपाधिगम सत्यादि लक्षण एवं अत्र ब्रह्मग्राह्यम माने यहां पर राजा का तात्पर्य यही है निरुपाधिक सत्य सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म वही हम ब्रह्म शब्द का तात्पर्य यही है यहां क्यों आगे राजा उसी को लेंगे ग्रहण करना चाहिए यत्मा परमा परमस्त किंचित तद ब्रह्मा अपूर्वम अनपरम इत्यादि मुंडक में है सब बात जिससे पर भी नहीं कोई नहीं है अपर भी कोई नहीं है ऐसा जो तत्व है उसका कथन होना है ब्रह्म शब्द से वो लेना है किंतु वो कर नहीं पाएंगे स एवं उक्तो अजात शत्रु इस प्रकार जो गार्गी के द्वारा कहे गए जो अजात शत्रु राजा है उदास ब्रह्मते प्रभाणी जब गार्गी ने कहा तो अजात शत्रु के द्वारा कहे गए जो राजा इस प्रकार के वचन सुनने वाला राजा ने कहा क्या कहा सहस्रम गवाम तदवाम सहस्रम गवाम कुछ सब कुछ बोलना पड़ेगा तो गवाम एक हजार गाय हम देते हैं आपको राजा ने ऐसा कहा ये तस्याम बाची इस वाणी के ऊपर उपदेश के लिए नहीं केवल ये इतने जो शब्द कहा है इससे जो इतनी प्रसन्नता है एक हजार गाय आपको देता हूं इस शब्द मात्र के लिए ये तस्याम बाची याम माम प्रति अवोच जो जिसके मेरे प्रति आपने कहा तुमने कहा क्या कहा ब्रह्मते प्रमाण इस वाणी के ऊपर मैं एक हजार का दान करता हूं ब्रह्मते प्रमाणी थी जो आपने जो कहा ब्रह्मते प्रमाणी थी ऐसा कहा इसके ऊपर तावन मात्र में वो शास्त्र प्रदान निमित्तम इति उपाय तावन मात्र इतने मात्र है ये वाणी मात्र ही है उपदेश सुनने के बाद देना है ये शब्द मात्र में ये इतना तावन मात्र इतना मात्र ही है इसका निमित्त तावन मात्र माने वो ब्रह्मते प्रवाणी इतना शब्द मात्र ही है वो शास्त्र प्रदान एक हजार गाय के प्रदान में निमित्तम इति अभिप्राय निमित्त यही है बस इतने प्रसन्नता होगी राजा को शब्द सुनकर एक नंबर टिप्पणी गार्गीय बाण मात्र गार्गीय संबंधी वाणी को गार्गीय बोला गया छात्र लगाकर बोल दिया गार्ग्य संबंधी जो वाक्य था क्या वाक्य था प्रमते ब्रह्म इसको है कहते हैं पूर्व पक्ष बोलता है साक्षात ब्रह्म कथन में निमित्तम कस्मात ना अपेक्षते ब्रह्म कथन को निमित्त क्यों नहीं माना जाए साक्षात शब्द के लिए क्यों गाय दिया है कितना साक्षात ब्रह्म कथन को साक्षात ब्रह्म कथन को ही निमित्तम कस्मात ना अपेक्षते निमित्त क्यों अपने मैंने अपने किस निमित्त का अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं ब्रह्म कथन के लिए केवल शब्द के लिए गाय दिया शब्द मात्र के लिए क्यों ऐसा सहस्रदाने ब्रह्मते ब्रह्माणी थी ये सहस्रदान में ब्रह्मते ब्रह्माणी इसमें क्यों गाय दान कर दिया ब्रह्म कथन में क्यों नहीं जब उपदेश करे तब देना चाहिए ये शंका आ गई। हाँ आगे और भी है पूर्व पक्ष का ये तो बाण निमित्तम अपेक्षित थी क्यों इसका इतना मात्र बाणी के निमित्त होता है या कैसे प्रश्न आया तो उत्तर देते उच्चते सिद्धांत क्या है यतः श्रुतिरेव राज्यों अभिप्राय श्रुति सब राजा के अभिप्राय कहती है श्रुति सब बोलते राजा का अभिप्राय क्या है जनगो जनने दी भाई जना धावंती तो श्रुति का अभिप्राय बताते हैं श्रुति बताते हैं राजा का अभिप्राय जनक राजा सीताजी के पिता जनकपुर के राजा जनक अजात शत्रु ने कहा लोग उनके पास जा रहे हैं सब मिथिला जा रहे हैं आपका जनगा जनगा करके वहीं दौड़ रहे हैं सब हमारे पास कोई आता नहीं आप आए और शब्द सुनाए बहुत बड़ी बात है इसीलिए जनको दाता जनक श्रोता जनगा जनगा है ना दो बातों से लोग उधर जा रहे हैं जनक दाता है हम उपदेश करेंगे धन देगा जनको दाता और जनक श्रोता और ब्रह्म विद्या का श्रोता भी है वो अधिकारी भी है जनको दाता जनक श्रोता इति चल ये तस्वीर वाक्य द्वय ये जो दो वाक्य हैं जनको दाता जनक श्रोता इति वाक्य द्वय पक्ष द्वयम पद द्वयम उद्देश्य जनक करके मंत्र में दो बार बोला गया इसके एक अभिप्राय है जनक दाता है जनक श्रोता है ऐसा करके जनको जनक की इसके लिए अभ्यास पद का अभ्यास करते दो बार कहा इसलिए जनकदाता है जनक श्रोता है करके सब उत्तर दौड़ रहे बोलना चाहते हैं दो नंबर जिस पर कहते हैं वाक्य द्वयार्थकम इति आवत यही है दोनों वाक्य जो जनका जनक जो वाक्य है उसका अर्थ यही है जनको दाता जनक श्रोता हो मान जनकदाता भी धन भी देगा हमें और जनक श्रोता भी है मानी वेदांत को सुनने वाला है करके वही जाते हैं सारे ये मान करके बई शब्द जनका जनक इति बई बई शब्द किसके लिए है तो कहते हैं प्रसिद्धा अवधेव कनार्थ प्रसिद्ध की मैंने प्रकाश करने के लिए जनको दिक्षु जनका शुश्रूषु इति यही आता जनक दाता देने की इच्छुक है देने के इच्छुक को दिक्षु बोलते हैं दाता को से सम करके प्रत्यय किया हुआ सनासन सदेशु दिक्षु बनता है जनको दिक्षु जनक देने की इच्छा करता है धन देने की इच्छा करता है और जनका शुश्रूषु जनक सुनने की इच्छा भी करता है देने की इच्छा भी करता है सुनने की इच्छा भी करता है शुश्रूषु माने सुनने की इच्छा करने वाले को शुश्रूषु कहते हैं। ये दो बातों को लेकर दो नंबर तीन नंबर की टिप्पणी है ना जानता ऐसे जानते हुए ना ब्राह्मण लोग वही जनक के पास जा रहे हैं सर जनक देने की इच्छा भी रखता है और सुनने की इच्छा भी रखता है ये ऐसा जानकर ब्राह्मण लोग उधर ही जा रहे हैं ये जानना चाहते हैं जानकी जी भाई और दूसरी बात ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षवश्च प्रति जिग्रक्षवश्च जरा धावंती तीन प्रकार के लोग वहां जा रहे हैं जन के पास जा रहे हैं कौन ब्रह्म शुश्रूषव ब्रह्म के बारे में सुनने की इच्छुक है जो लोग वो भी वहीं पहुंच रहे वहीं पर ब्रह्मज्ञान की चर्चा होती है श्रोता लोग भी जा रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं सुनने के लिए जा रहे हैं धन के लिए नहीं जा रहे हैं सुनने के लिए और ब्रह्म विवक्ष और ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले सुनने की इच्छा वाले और जानने की इच्छा वाले वहां जा रहे हैं जन के पास और प्रतिग्रहपश्च माने प्रतिग्रह ग्रहण करने की इच्छा वाले ये तीन व्यक्ति जन के पास जा रहे हैं ठीक है ब्रह्म के विषय में सुनना भी वही मिलता है क्यों वहां हमेशा ही चर्चा होती है और ब्रह्म के विवक्षा का माने बोलने की इच्छा कर रखते हैं जो लोग ब्रह्म के विषय में बोलना चाहते हैं वक्ता लोग, वो भी वहीं जा रहे हैं, धन मिलता है। और प्रतिजिग्रिक्षवस्य प्रतिग्रह, ग्रहण करने वाले को प्रतिजिग्रिक्षु बोलते हैं, जिग्रिक्षु बोलते हैं, धन लेने वाले तीनों के जना, ये तीनों जन धावंती माने अभिगच्छंती, धावंती माने जन के तरफ जाते हैं। तस्मात तत्सर्वम मई अभी संभावितमान ऐसी, ये सब के सब मेरे ऊपर भी आपने संभावना की, सुनने की इच्छुक भी है देने की इच्छुक भी है, संभावना की, तभी आप मेरे पास आए, मैं 1000 जाए तो इस बाने के लिए करता हूं, ऐसा राजा का अभिप्राय था। ठीक है, नहीं पूर्वपक्षवादी के हेतु गार्ग्य पूर्वपक्षवादी है, हेतु बताते हैं अविद्या विषय ब्रह्मविद, अविद्या का जो विषय है उसको ब्रह्म रूप से मानने वाला है, ब्रह्मविद्ता है, इसलिए वो पूर्वपक्षवादी है। गर्वित हेतु महा, गर्वित्व हेतु वो घमंडी है, इसमें हेतु दिया असंगत ब्रह्मविद्वाद, संवेद ब्रह्म जानता तो घमंड नहीं आता, किंतु संवेद नहीं जानता, असंवेद ब्रह्म को जानता है, प्राणादि को ब्रह्म, संवेद ब्रह्म तो है ही, इसलिए घमंड आ गया। ठीक है, बेटा अतो ब्रह्मदेव प्रमाणी थी बागेव सहस्रदान निमित्त विशेष ठीक है, छोड़ देगा यमेव तो बांग निमित्तम इत्यत्रापि, इसी प्रकार इतना ही बांग निमित्तम, ये बाणी के निमित्त मात्र ही दिया जाता है दान यहां, तस्मात यदि अनुसंधे, इसके लिए तस्मात पर यहां भी अनुसंध लाना चाहते हैं, इत्यत्रापि तस्मात अनुसंधे, तस्मात यहां भी लाना। अतो ब्रह्मते प्रमाणी इति बागेव सहस्रदान निमित्त विशेष, इसलिए क्या सिद्ध होता है कि ब्रह्मते प्रमाणी जो है ना, इसमें बागेव सहस्रदान निमित्त, बाघ उसके जो शब्द है ब्रह्मते प्रमाणी, यही है निमित्त, साहत्य का हजार गाय काम है, मैं उपदेश अभी हुआ ही नहीं है, शेष लगाना कहा, पांच की टिप्पणी करते हैं, अह अंतरम, अह अंतरम शेष, अह के अंतर शेष लगाना, भाष्य में जो अह शब्द है उसके अंतर शेष लगाने कहा, और अजात के राजा ने कहा ना आगे कहते हैं ठीक आगे बोलते हैं, प्रसिद्धम जनक से दातृत्वादि तद अवधेत को वही निपा, इति निपा, ये प्रसिद्ध है जनक में दातृत्व भी है और श्रोतृत्व भी है, इसको प्रसिद्धि दिखाने के लिए क्या शब्द है, जनक को बई बई लगा दिया, बई उसके लिए है, वाक्यार्थमाह आज वाक्यार्थ बताते हैं, जनको दित्सु, जनको शुश्रूषु, ये जरूरी है, लोग किस लिए जाते हैं वहां, जन देने की इच्छुक है और सुनने की इच्छुक भी है, खाली सुनेगा ये देखना क्या भी है, ऐसे करके वो जाते हैं। ठीक है, संभावितवान ऐसी राजा ने कहा वो सबके सब मेरे ऊपर भी आपने संभावना की, ये देगा भी सुनेगा भी, यही तो संभावना की आपने, संभावितवान ऐसी प्रागूतम वाम मात्र सहस्रदान निमित्त विच्छेगा, ये पहले बताया हुआ जो गाय सहस्र है ना सहस्रदान में, वो वाणी ही निमित्त है, जो ब्रह्मदेव प्रवाणी कहा वही निमित्त है, मानी ये नहीं कि ब्रह्म उपदेश के बाद देना नहीं कहा पहले, क्यों सब लोग वही जा रहे हैं जनक के पास, मेरे पास कोई आता नहीं, क्यों वही दाता है और श्रोता वही है करके वही पहुंच रहे हैं सबके सब, मेरे पास कोई नहीं, आप आ गए आपने शब्द सुनाया अति प्रसन्नता हुई, यही निमित्त है। पांच नंबर की टिप्पणी है यहां, इति शब्दो अयम शेष शेषांतर्गत, इति शेष ऐसा लगाना होगा, शेष के अंतर्गत है इति शब्द, ठीक है, तस्मात मुग्ध प्रसिद्धि अतिक्रमणात इति आवत, तस्मात है ना भाष्य में कही, तस्मात तत्सर्व मई को संभावित एका, तस्मात मुग्ध प्रसिद्धि अतिक्रमणात, मैंने आपने मेरे को मुग्ध है माने पागल है ऐसा नहीं समझा, जनक को तो दाता है वो करके जाते हैं, मेरे पास आप आए मैं मुग्ध हूं ऐसा नहीं समझा, राजा का अभिप्राय यही, तस्मात भाष्य में जो तस्मात है ना तत्सर्वम मई अभी संवादिकवान से है उसके अर्थ कहते हैं। तस्मात मुग्ध प्रसिद्धि अतिक्रमणा, आपने मेरे ऊपर जो मुग्ध की प्रसिद्धि है ना उसके अतिक्रमण कर दी, माने तो मुग्ध नहीं है ऐसे सिद्ध कर दिया ब्रह्मदेव ब्रह्माई के, क्यों जो मुग्ध होगा वो ब्रह्म कभी सुनेगा। तो मुझे जो आपने ये शब्द सुना इसके मतलब मुग्ध नहीं से हुआ, मुग्ध से अतिक्रमण कर दिया छह की टिप्पणी है ना मुग्ध हो गई। भाष्यस्थ तस्मात शब्दार्थ अर्थ महा, भाष्य में जो तस्मात शब्द है उसके अर्थ करते हैं मुग्ध इत्यादि कहा, टीका में मुग्ध आदि शब्द बताए तो उसका अर्थ करते हैं। जन को जिस इत्यादि प्रसिद्ध मुग्धाराम तस्य उपदेश विद्यां विहित दातृत्वात्, और ये जनको दिशु जनको शुश्रूषु इत्यादि की प्रसिद्धि होने से प्रसिद्ध मूर्धाराम तस्य उपदेश विद्यां गृहित दातृत्वात्, मूर्ध जो होते हैं विद्या ग्रहण करने के बाद ही दाता बनते हैं, पहले नहीं ऐसा। मां उपगत मेरे पास आप आ गए, ताम अतिक्रांतवान आपने उसको मेरे को मूर्धत्व का अतिक्रमण कर दिया, न मुग्ध मम प्रतिज्ञा मात्र जित्सुत्व, मैं मुग्ध नहीं सिद्ध हुआ, क्यों मैंने प्रतिज्ञा मात्र से दिया। अच्छा तत्सर्व दातृत्वादिकम, तत्सर्व ने दातृत्वादि जो दातृत्व श्रोतृत्व है मेरे में आपने संभावना की, यही है इति शब्दों अभिप्राय समाप्त था, राजा के अभिप्राय समाप्ति के लिए इति शब्द लगा दिया वास्तव ने कहा। इसमें ब्रह्मते प्रवाणी के ऊपर में यह है वार्तिक है, ब्रह्मते प्रवाणी इति अत्र वार्तिकानि सप्त सन्ति, सात वार्तिक हैं इसमें, भाष्य में जो ब्रह्मते प्रवाणी है उसके ऊपर सात वार्तिक है। पूर्व पक्ष बोलता वार्तिक प्रवृत्ति नापृष्टा इति नन्वे तद विरुद्धम अकरो ऋषि यद ब्रह्मते प्रवाणी इति ह पृष्ठ काश्य मत प्रवेद, पूर्व पक्ष ने कहा ऋषि ने एक गलत काम किया है, नापृष्ट कश्यचन कुरिया कश्यचित कुरिया न चाध्याय पृष्ठतः जान नी वेदादि गुणवत् लोकमाचरित, ऐसा आया हुआ श्रीमती नपृष्ट कश्यचित कुरिया, पूछे बिना किसी को बोलना नहीं चाहिए, अरे ब्राह्मण जाकर के सीधा बोल रहे प्रभते प्रवाणी, ये ऋषि ने अन्याय किया है, पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए, पूछे बिना बोलने लग गए। नापृष्ट नापृष्ठा ऐसे युक्ति है ये तक ये जो वाक्य है प्रमते प्रवाणी वाक्य विरुद्धम अकरोत ऋषि, ऋषि ने विरुद्ध किया नापृष्ठ कश्य की बुरियाद है या जाके बोल पड़े, ऋषि ने विरुद्ध किया यद क्या कहा कहते यद ब्रह्मते प्रवाणी थी, ये कहा मैं ब्रह्मते प्रवाणी बोला गलत बोला, ये राजा ने तो पूछा नहीं मुझे ब्रह्म के उपदेश कर करके यह पृष्ठ कश्या काश्य मुझे बिना पूछे काश्य राज को बोलने लग गए ब्रह्मते प्रवाणी, ऋषि ने गलत किया। एक देशी इत्यादि पूर्व पक्ष की शंका हो गई, एक देशी समाधान देते हैं आगे सिद्धांत आगे बोलेंगे, एक देशी कहता है दर्पादि दर्शनम व्यक्त कृष्णात्म दर्शनम कृष्णत्वार्थ मतो प्राक्षी काश्यंत्राज्य समन्वितम, एक देशी कहते हैं नहीं बात ऐसी है वो कैसा है वो ब्राह्मण गार्ग्य दर्पादि दर्शनार्थ उनमें घमंडादि देखा गया इसलिए जरूर नूनम माने अवश्य ही व्यक्ति अकृष्णात्मदर्शन, अकृष्ण आत्मदर्शन है उसमें, कृष्ण आत्मदर्शन नहीं है मुख्य आत्मदर्शन नहीं है, असंपूर्ण आत्मदर्शन है माने प्राणादि में आत्मदर्शन है एक जाना जाता है उसके माने वाक्य के द्वारा, ठीक है दर्पादि दर्शन तो दर्पादि देखा गया इस गार्ग्य ब्राह्मण ने, एक ऋषि बोल रहे हैं नूनम माने अवश्यम अकृष्ण आत्मदर्शन व्यक्ति, संपूर्ण आत्मव्यक्ता नहीं है वो, इसलिए संपूर्ण आत्मा के ज्ञान के लिए राजा के पास जाकर बोलता है ये बोलना चाह रहे हैं, एक देशी बोल रहे हैं कृष्णत्वार्थम संपूर्णता के लिए अपने संपूर्णता के लिए तो गार्ग्य ब्रह्म ज्ञान के लिए अतो अपराक्षित, इसलिए प्रश्न किया राजा से काश्यम प्रज्ञा समन्वित, काशीराज विद्या से संपन्न है प्रज्ञा माने विद्या, विद्या से संपन्न तो उनके पास जाके इसलिए पूछता है माने अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि थी ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि करने के लिए पूछता है, एक ऋषि ने ऐसा कहा। अब सिद्धांत बोलते हैं आगे श्रद्धालु अधिकारी यो जिज्ञासुर विनयान्वितः अपृष्ठ नाथि वक्तव्य तस्मय विद्यापि पश्चिता सिद्धांत बोल रहे हैं। जो श्रद्धालु हो और अधिकारी हो, युद्ध जो अधिकारी हो, जिज्ञासु हो, जानने की इच्छुक हो उस तत्व को, विनयांगिता नम्रता से युक्त हो और अपृष्ठ नाथि वक्तव्य हो, उसे पूछे बिना भी उपदेश करना चाहिए। तस्मय विद्या प्रसिद्धा विपस्था ज्ञानी नाम, जो ज्ञानी के द्वारा उसको विद्या कथन करना चाहिए, माने श्रद्धालु हो, अधिकारी हो और जिज्ञास हो, विनयानी विदम्र हो, ऐसे व्यक्ति को अप्रिशय नारी, उसने नहीं पूछा, गार्गी ने भले नहीं पूछा फिर भी तस्मय विद्या विपस्थिता वक्तव्य, उसके लिए माने ज्ञानी है उसके द्वारा उसके लिए विद्या कथन करना चाहिए। ये स्मृति में है वाक्य विपस्थित विद्वान, तृतीयांत विपस्थित विद्वान के द्वारा उसको विद्या का कथन करना चाहिए। यह यदि अधिकारी हो और श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, नम्रता युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को पूछता न हो तब भी यदि विद्वान है तो उसको उपदेश करना चाहिए। एक और धर्मार्थ यत्र स्याताम सुश्रुषा तद विधा तत्र विद्या न वक्तव्य शुभम बीजम को सरे, वहां विद्या कथन नहीं करना चाहिए जहां धर्म भी नहीं है अर्थ भी नहीं है, दोनों रहित है। धर्मार्थ यत्र स्याताम, वहां धर्म भी नहीं है और अर्थ भी नहीं, जहां सुश्रुषा बाकि तद विधा, जिस प्रकार की गुरु सुश्रुषा होनी चाहिए वो भी जहां नहीं है, गुरु सेवा होनी चाहिए, सुनने की इच्छा भी जहां इतना ही है वहां भी विद्या कथन नहीं करनी चाहिए। तत्र विद्या न वक्तव्य, उस स्थान पर विद्या कथन नहीं करना चाहिए। शुभम बीजम ऊषर, जैसे ऊषर भूमि में अच्छे बीज को डालना नहीं चाहिए, विद्या अच्छे बीज क्या है, तो ये ऊषर भूमि होता है जहां धर्म नहीं, अर्थ नहीं, सुश्रुषा भी नहीं है, तो ऐसे यहां विद्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहा। और दूसरे में बोलते हैं धर्मार्थ यत्र तस्याताम शुश्रूषा बापि तद्विधा तत्र विद्या वक्तव्या तत्र विद्येति निषेधा एव लिंगते, जहां धर्म अर्थ दोनों हो, धर्म भी हो अर्थ भी हो, राजा के पास धर्म भी है अर्थ भी है, जैसा भी है शुश्रूषा बापि तद्विधा, सुनने की इच्छा हो जहां उस प्रकार से वक्तव्या तत्र विद्येति, वहां विद्या कहना चाहिए। निषेधा एव लिंगते, पूर्व भारतिक में जो निषेध किया इसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है कि जहां धर्म हो अर्थ हो वहां विद्या कहना चाहिए, सुश्रूषा हो विद्या कहना चाहिए, माने पूर्वार्थी में जो निषेध किया उससे ये सिद्ध होता है। ये बता दिया नष्टास्व द्रव्य रथ पद न्याय चाश्रित भूमिपम प्राह मानुष वित्ताध्यम दैव वित्त समन्वितम प्राह गार्ग्य प्राह गार्ग्य जो ब्राह्मण है कहते हैं क्या क्यों नष्टास्व द्रव्य रथ पद, देखो एक घोड़ा जा रहा था, दो घोड़े मतलब दो तांगे जा रहे थे, दो जा रहे थे साथ में, अच्छा पहले वाला घोड़ा जल गया, हाँ पीछे वाले की गाड़ी जल गई, पीछे वाले की गाड़ी जल गई, आगे वाले का घोड़ा जल गया, आगे रास्ता तय करना है तो क्या करते हैं, जो आगे वाले की गाड़ी बची हुई है और पीछे वाले की घोड़ा बचा हुआ है दोनों को जोड़ करके आगे जाते हैं, यदि बुद्धिमान है। वैसे ही यहां भी है, राजा के पास विद्या है किंतु जाति से छोटे हैं, और गार्ग्य जाति से ब्राह्मण है किंतु विद्या नहीं है, यही दग्धास्व रथ न्याय यही है, माने जाति से छोटे हैं राजा, क्षत्रिय है, ये जाति से ऊंचा है और वहां विद्या है राजा में और जाति से ऊंचे में विद्या नहीं है, इसलिए दोनों मिल जाते हैं, वहां विद्या है और यहां पर जाति है, जाति में ऊंचे हैं ऋषि गार्ग्य और राजा जो हैं विद्या में श्रेष्ठ हैं, जाति में श्रेष्ठ है, यही कहना चाहते हैं। नष्टास्व द्रव्य रथवत, ये न्याय है, नष्टास्व द्रव्य रथ ये न्याय होता है, युक्ति है, दो तांग घोड़े में एक का घोड़ा मर गया जल गया और एक का एक ही गाड़ी जल गई, ऐसी स्थिति में एक के पास गाड़ी है एक के पास घोड़ा है मिला करके चलते हैं, वही स्थिति यहां भी है, इसको नष्टास्व दग्ध रथवत कहते हैं, वास्तविक नष्ट घोड़ा भी नष्ट हो गया गाड़ी भी चलते हैं, ऐसी स्थिति ऐसे ही न्यायम चाश्रित भूमि, ऐसे न्याय के आश्रय लेकर के राजा के पास गया हो, जाति में भले मैं बड़ा हूं किंतु विद्या उसके पास है, तो दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा। यही ये करके होमिपम भूंद की रक्षा करने वाले को भूंद कहते हैं राजा के पास। होमिपम प्राह राजा को कहा मानस वित्ताध्यम दैव वित्त समन्वित, राजा का दो विशेषण है, मानुष वित्त के भी आद्य धनी है वो और दैव वित्त के भी धनी है। ऐसे राजा के पास गार्गे जाकर के प्रमते प्रवाणी करते हैं वित्त द्वेद संपन्न हो यथोधि क्रियते नर सर्वकर्मा स्वतोवादी बाला की काश्य मंतिका। क्योंकि देखो दो वित्त जो संपन्न हो मनमानस दैव वित्त और दैव वित्त दोनों से जो संपन्न हो भाई यो नर अधिक्रियते सर्वकर्म हो, वो व्यक्ति सारे कर्मों में अधिकारी होता है, वही व्यक्ति सभी कर्मों में अधिकारी होता है जो मानुष वित्त भी हो दैव वित्त भी, जिसके पास ये राजा के पास दोनों ही है। यही है वित्त द्वयेन संपन्नो यतो अधिकृते नर सर्वकर्मसु नर अधिक्रियते, दोनों वित्तों से जो होगा संपन्न व्यक्ति होगा वह सभी कर्मों में अधिकारी होता है। अतो अबाधित बालाकी, इसलिए ये जो राजा है ना दोनों वित्तों से संपन्न है सोच करके इसलिए कहा ये अबाधित मैंने कहा राजा अबाधित गार्ग्य ने कहा बालाकी ने कहा काश्यम अंतिका काशी के समीप कहा बात ये कहा ठीक है नापृष्ट कश्यत कुर्यात न जा न्याय न पृछत जान न मेरा भी जड़वल्लोक मात्र ऐसा है न अपृष्ट कश्यत न कुर्यात, बिना पूछे किसी को बोलना नहीं चाहिए, अपने पूछे तो बोले न चा अन्याय न पृछत, यदि अन्यायपूर्वक पूछता हो उसको भी उत्तर नहीं देना चाहिए। अन्याय न पृछत न कुर्यात, अन्यायपूर्वक पूछने से उत्तर नहीं देना चाहिए, चुप होने से और बिना पूछे भी बोलना नहीं चाहिए और अन्यायपूर्वक पूछता हो तब भी बोलना नहीं चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। मुझे अन्याय ने पूछा था जान न भी मेधावी, जानता हुआ भी वो मेधावी व्यक्ति जो है ना गूढ़वत लोक मात्र है, छिपा हुआ होकर के जैसे छिपा हुआ वस्तु होता है उस तरह से लोगों की चरण करे, क्यों जानने पर कष्ट होगा, यदि अपने मने ज्ञान को प्रचार करने लग जाएगा तो लोग घेर जाएंगे, फिर अपने साधन च्युत हो जाएगा। जान उन्नति मेरा भी जानता हुआ भी जो मेरा भी बुद्धिमान है गूढ़वत लोक मात्र, कहीं मूढ़वत भी आता है पागल मूर्खों के समान होकर के चले, फिर कोई पूछेगा नहीं आपने शांति से बैठ पाएगा, यदि जानकार होने पर सब परेशान करेंगे, जो कला आपने होगी उसके लिए समाज आपको बैठने नहीं देगा, क्यों वो समाज से आया आपके पास, वो समाज को लेगा आपसे, इसलिए छिपना पड़ेगा, यदि अंतर्मुखी वृत्ति में जाना हो तो उसे छिपाना पड़ेगा, लौकिक कलाएं जो है छिपाना होगा, नहीं तो उन्हें कहीं दिया हो लिए बिना नहीं छोड़ेंगे आपसे, क्यों जब हमारे जन्म हुआ जिस समय जन्म हुआ कुछ भी नहीं था हमारे पास, जो भी कलाएं आई है कुछ यहां से वहां से वहां से आया है तो वही वो मांगेंगे आपको देना पड़ता है, यदि अंतर्मुखी वृत्ति में जाना हो तो लौकिक कलाओं को छिपाना चाहिए, ये कहना है। जाना भी जड़वत लोग आचर है, हाँ जड़ के समान होकर पागल के समान होकर के अरे कुछ नहीं जानता ऐसा होकर चल करे तभी अपने कार्य सिद्ध कर पाए, जड़वत लोग आचरित मूर्ख के समान होकर के जड़ जड़ बुद्धि वाला कुछ नहीं जानता ऐसा तन करके चिंतन करे, माने भीतर से ज्ञान से भरा हो और बाहर से मूर्ख जैसा लगता हो तभी साधना हो पाएगी, जानकार बनेगा तो कोई साधना नहीं हो पाएगी सीधी बात है। ऐसा कहा स्मृति में कहीं इति स्मृति विरुद्धम ऋषि चेष्टितम, ये स्मृति से विरुद्ध चेष्टा की, ये पहली वाली जो भारतीय ये तात्पर्य है, इति संघ कहते पूर्वादी ये शंका कहता है भारतीय में ना पृष्ठ का ना पृष्ठ इति नंद विरुद्धम अपर ऋषि यद ब्रह्मते प्रवाणी थी यह पृष्ठ का ये ऋषि ने अन्याय किया है, जो ना पृष्ठ कश्यत बुरियाद है वो बिना पूछे जाके बोलने लग गए राजा को, ये शंका आ गई ठीक आने जाते हैं। काश्यस्य गार्ग्यम प्रति प्रथम तो न प्रश्नो अस्ति इति प्रसिद्धि अर्थो ही शब्द जो बाटी में ही लगा है ना, गार्ग्य के प्रति राजा का कोई पहले प्रश्न था ही नहीं, मुझे प्रमुख विषय उपदेश की थी कहा है एकाएक बोल रहा है, ये प्रसिद्धि दिखाने के लिए ही लगा था, जिसे गलत करना है यद शब्द हो यस्मात अर्थे, जो यद शब्द यद ब्रह्मदेव प्रमाणिक वेद शब्द है यस्मात अर्थ, यस्मात तम अभिव्यक्त अर्थम ही इतुक्त, उसी का अभिव्यक्त करने के लिए ही शब्द प्रयोग कर दिया। ब्रवाणी इत्येत पृछानी, एक देशी बोलना चाहते हैं, एक देशी कहता है कि ऐसा नहीं, ब्रवाणी का तो पृछानी धातु का अनेक अर्थ होता है, मैं आपको ब्रह्म के बारे में पूछूं ऐसा कहा, बोलू नहीं कहा, पूछूं कहा राजा के पास गार्गिन, एक देशी का कहना है। ब्रवाणी इत्येत पृछानी यदि अर्थ धातु नाम अनेक अर्थ, तो धातु अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो ब्रवाणी का अर्थ पृछानी ऐसा अर्थ हो जाएगा, मैंने आप मैं ब्रह्म को पूछूं प्रश्न करूं ऐसा गार्गे ने कहा, ऐसा माना जाए। तन्न स्मृति विरोध, स्मृति का स्मृति का विरोध नहीं होगा, वो पूछ रहा है तो राजा उत्तर देंगे, ऐसा हो जाएगा। यदि एक देशी जिस प्रकार एक देशी सिद्धांत एक देशी ऐसा बोलते हैं, ऐसा अर्थ करेंगे यहां तो, ये कहते हैं दर्पादी इत्यादि कहा, एकदेशी का वाक्य दर्पादी दर्शनात्मूनम व्यक्ति अकृष्ण अकृष्णात्म दर्शनम देखता है, माने ऐसे ही जाना जाता है कि वो अकृष्ण आत्मा को जानता है, संपूर्ण आत्मा नहीं जानता, क्यों दर्पादी देखा दे कृष्णार्थत्व तो प्राक्षित, इसलिए वो ब्रह्माणी का अर्थ हाँ पृछानी ऐसा अर्थ है उसका। काश्यम राजा समन्वित होगा, प्रज्ञा समन्वित हो राजा के लिए वो उत्तर, माने प्रश्न किया राजा ने, यह समझो ऐसा एक देशी ने कहा। आगे अर्थित्वादि ग्रहार्थम आदिपदम, जो दर्पादि में आदिपद है ना, घमंड भी है और अर्थ भी है, धन भी चाहता हो ऐसा है, ब्रह्माणी का तो पृछाण ये अर्थ करना चाहिए एक देशी ने कहा। अकृष्ण आत्मदर्शनम स्वात्मानम गार्ग्यो व्यक्ति शेषा, माने संपूर्ण आत्मा को जानता नहीं गार्ग्य, इसलिए पूछा राजा के पास जाकर के ब्रवाणी माने पृछान, यह अर्थ करना है एक देशी ने कहा। कृष्णत्वार्थम पूर्ण वस्तु विज्ञानार्थम, कृष्णता के लिए माने संपूर्ण वस्तु विज्ञान के लिए राजा को ब्रवाणी माने पृछानी अर्थ करने से काम चल जाएगा। ब्रह्मदेव ब्रवाणी के स्थान पर धातु का अनेक अर्थ होता है, ब्रह्मदेव पृछानी यह अर्थ करते हैं, ब्रह्म के बारे में पूछू ऐसा बोलो, ये कहा। तम प्रति सम्यक ज्ञानार्थम प्रश्न से प्रवृत्ति उचिता इति सूचित सूचयित प्रज्ञा इत्यादि विशेषण, वो राजा के प्रति सम्यक ज्ञान के लिए प्रश्न हो सकता है, वाक्य ब्रह्मदेव प्रवाणी प्रश्न हो सकता है इति प्रवृत्ति उचिता, गार्ग्य की प्रवृत्ति उचित है, मैं आपके ब्रह्म के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं पूछो ऐसा आदेश मांग रहा, अनुमति मांग रहा, ऐसा करने से अर्थ आगे धातु का अनेक अर्थ होता है, यही है। और कृष्ण प्रश्न से प्रवृत्ति उचित सूचितम प्रज्ञा इत्यादि विशेषण, इसलिए इसको सूचित करने के लिए प्रज्ञा संबंधित है ना, वहां कहा प्रज्ञा संबंधित कहा, वो प्रज्ञा से भी संबंधित है धन से भी संबंधित है राजा, इसलिए प्रश्न किया। प्रश्न ये है कि ब्रह्मते पृच्छामि, महाराज ने आपसे ब्रह्म के बारे में पूछू ऐसा कहा, ऐसा समझो एक देशी ने कहा। सिद्धांत कहते हैं अत्र श्रुतेर आनंद जैसा, या श्रुति का संगति नहीं लगती ऐसा कहानी, श्रुति में ब्रवाणी है उसका पृछानी अर्थ करता है, श्रुति यहां सामंजस्य नहीं हो सकती, सिद्धांत ही बोल रहे हैं। अत्र श्रुतेर जैसी व्याख्या आपने की एक देशी ने की, इसमें श्रुति की संगति नहीं है, अत्र श्रुते यहां श्रुति में ये माने अश्याम श्रुति जो श्रुति है ना, ब्रह्मदेव ब्रवाणी बोला जा रहा है यहां पर, अनांजस्य अंजस्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है पृछानी कहने में, इसलिए यथाश्रुतम आदाय स्वपक्षम आह स्वपक्षम आह, यथाश्रुत जैसे श्रुति में है वैसे लेकर के सिद्धांत भी बोलते हैं, वहां ब्रवाणी है वही लेकर बोलते हैं, यद्य को उसने ऐसा कहा ब्रह्मदत्ता नहीं है वो, फिर भी उसको उपदेश तो करना चाहिए, क्यों श्रद्धालु इत्यादि का श्रद्धालु अधिकारी हो जिज्ञासु नयान अपृष्ठेना भी भक्तभ्या तस्में विद्या प्रश्न, ज्ञानी का कर्तव्य बनता है यदि श्रद्धालु हो अधिकारी हो जिज्ञासु हो नम्रता हो तो बिना पूछे भी उसको विद्या देनी चाहिए, बिना पूछे भी देना चाहिए, ये सिद्धांत ने कहा। अधिकारित्व सिद्ध्यर्थानी विशेषण, अधिकारी सिद्धि के लिए विशेषण है, क्या विशेषण है, जिज्ञासु विनयान्वित श्रद्धालु, ये सब अधिकारी सिद्धि के लिए विशेषण है, अधिकारी का विशेषण तीन विशेषण लगा दिया। विपश्चिता वस्तु तदधिगति योग्यता योग्यता होता है। विपश्चिता शब्द कहा उसका अर्थ वस्तु के जो तत्व है आत्म तत्व है वस्तु का अधिगति माने ज्ञान की योग्यता है उसमें, ऐसा जो योग्यता वाला जो ज्ञानी होगा उसको विद्या का उपदेश करना चाहिए अधिकारी को यह। और कहा अधर्मेण तु यप्राह यस्ताधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतर प्रति विद्वेषम्बा निगच्छति। अधर्म पूर्वक जो पूछता हो अधर्मेण तु यप्राह जो अधर्म पूर्वक कहता हो अथवा यस्ताधर्मेण पृच्छति जो अधर्म पूर्वक पूछता हो तो माने कहने वाला भी अधर्म पूर्वक बोल रहा है उत्तर भी दे रहा है और पूछने वाला भी अधर्म पूर्वक पूछता हो तो तयोर अन्य तरह रहती वो दोनों में से एक मर जाता है उस स्थिति में, अधर्म पूर्वक पूछने वाला और अधर्म पूर्वक उत्तर देने वाला तयोर अन्य तरह रहती प्रकृष्ट ये थी प्रति दोनों में से एक मर जाता है मृत्यु होगी। अथवा विद्यु संवाद का सिद्ध दोनों में झगड़ा होगा अथवा दो में कार्य होगा या तो बनेगा एक या झगड़ा को प्राप्त होगा, अन्याय पूर्वक पूछना भी नहीं चाहिए अन्याय पूर्वक उत्तर देना भी नहीं अधर्म पूर्वक उत्तर भी नहीं देना चाहिए धर्म पूर्वक पूछना चाहिए धर्म पूर्वक देना चाहिए। विद्या ब्राह्मण नित्या सेव दिस्ते रक्षमा अशोकाय श्याम वीर वर्तमान ये विद्या ने आकर के ब्रह्म विद्या ने आकर के ब्राह्मण को कहा था विद्या ब्राह्मण नित्या ब्राह्मण को इस प्रकार कहा कहती है विद्या बोलती है शेवधीर शेवधी स्पेश रक्षमा मैं तुम्हारी निधि हूं खजाना हूं तुम्हारी संपत्ति हूं मैं ब्रह्म विद्या बोलती है ब्राह्मण को माम रक्षा मेरी रक्षा करो तुम मैं तुम्हारी खजाना निधि हूं ब्रह्म विद्या ब्राह्मण को आकर बोलती है विद्या ब्राह्मण विद्या विद्या ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के पास आकर के ऐसा कहती है शेवधि ते अस्मे मैं तुम्हारे शेवधि हूं मैं निधि हूं संपत्ति हूं तुम्हारी ब्रह्म विद्या बोल रही ब्राह्मण से माम रक्षा अभी मेरी रक्षा करो तुम तो तुम्हारी रक्षा होगी आगे जाकर संपत्ति होगी तुम्हारी वैदिक संपत्ति से युक्त हो जाओ ब्रह्म विद्या ने कहा। अशोकाय माम आदा जो निंदित है उस व्यक्ति को मुझे एक माँ है माम एक है विषय दो माँ है माँ रा लोकाकार मध्य पुरुष वजन नहीं देना जो निंदित व्यक्ति होगा ब्रह्म विद्या की निंदा करता हो उसको विद्या नहीं देना मुझे नहीं देना उसको हाँ माँ अदा मुझे बट देना हाँ मत देना उसको नहीं देना तथा श्याम बीरवर्तमान इसे निंदित को नहीं दोगे तो मैं शक्तिशाली ज्यादा और है मुझे निंदित को नहीं देना ऐसा ब्रह्म विद्या ब्राह्मण को कहती है कहा इत्यादि शेषाद इत्यादि शेष होने से उक्त स्मृति अनधिकार ने विद्या नवाच्य इसलिए क्या होगा पूर्व में जो कहा था अनधिकारी को विद्या नहीं देना चाहिए क्यों धर्मार्थ हो यत्र न स्याताम इत्यादि करके कहा था धर्मार्थ हो यत्र न स्याताम शुश्रूषावाद तद विधा तत्र विद्या न कर्तव्य सोम विजय मुसरे इत्यादि कहा था इत्यादि शेषात उच्च स्मृति अधिकारी ने विद्या नवाच्य इस मृत्युओं के द्वारा इस तौर जो अधिकारी होगा उसको विद्या नहीं देनी चाहिए एवं परत्वात न तद विरुद्ध निश्चित चेष्टा उसके विरुद्ध निश्चित चेष्टा नहीं की अधिकारी है इसलिए आए कहा शेवधि माने निधि रूपा कहा विद्या ने आप ब्राह्मण के साथ कहा मैं तुम्हारी शेवधि हूं मैंने निधि हूं संपत्ति हूं अनधिकारी प्रश्नरी अपनी विद्या न दे अनधिकारी यदि प्रश्न बनता हो तब भी विद्या नहीं देनी चाहिए इत्यत्र स्मृति उदाहरण दी स्मृति का उदाहरण देते हैं धर्मार्थो यत्र न स्याताम सुश्रुतावादी तद विधा तत्र विद्या न वक्तव्य शुभम बीज ब्रह्म सभी कहा किंतु समय हो गया है एक बात ज्यादा है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति।